bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van voordeel. Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder blom. Per brood nu maar €1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Fans van voordeel. Aldi. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een megajackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er komt een nog grotere ambtenarenstaking aan. Vandaag voerden al 3000 ambtenaren actie in Den Haag omdat ze geen loonsverhoging hebben gekregen. En dat kan het nieuwe kabinet niet maken, zeggen ze tegen NOS. Onze koopkracht gaat omlaag, de boodschappen worden allemaal duurder, kleine kinderen erbij. Nullijn is gewoon een achteruitgang. En wij vinden dat wij meer verdienen. Door de staking van vandaag is bijvoorbeeld de Belastingdienst slecht bereikbaar. 14 april komt er een staking waar alle ambtenarenbonden aan meedoen. Bijna 1700 politiemensen hebben zonder geldige reden zitten snuffelen in het dossier over de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Ze krijgen een gesprek met hun baas en dan kunnen ze ook worden bestraft. De politie ziet het als een datalek en heeft de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld. Ook hebben ze de nabestaanden van Lisa excuses aangeboden. De NAVO is blij dat Frankrijk met andere landen gaat praten over kernwapens. Dat is goed voor de veiligheid van de NAVO-landen, zegt een bron. Nederland is een van de landen die meepraten. Het idee is om bijvoorbeeld samen te oefenen. Uiteindelijk zouden er ook Franse kernwapens in andere landen komen te staan. En het gaat niet goed met de zeehonden in ons land. Er worden nog altijd veel pups geboren, maar opvallend veel halen hun eerste levensjaar niet. Hoe dat komt is nog een raadsel en daarom staat het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee een onderzoek samen met de Universiteit Utrecht. En experts zijn bang dat als er niet snel iets verandert, het gevolgen heeft voor het ecologisch evenwicht in de Waddenzee. Ik heb het weer nog voor je. Het is vrij zonnig met in het noorden bewolking. En er staat weinig wind. Op de Wadden wordt het 9 graden, in het binnenland 18. Vannacht koelt het flink af. Morgen eerst bewolking en daarna zon bij 8 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. En dan 538 verkeer. De drie belangrijkste files. A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten doe je er langer over. A12 naar Oberhausen voor Duitsland. 9 minuten. En de A15 Ridderkerk naar Oostvoorne voor de Botlekbrug vanuit Benelux, 14 minuten. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het in de gaten houden. A1 bij Terschuur als je naar Barneveld rijdt, bij 52.2. Dan de A2 Utrecht naar Den Bosch bij 94.2. A2 verderop bij Best, Eindhoven Den Bosch bij 138.7. A2 Den Bosch-Utrecht, 100.4. A6 Lelystad naar de Berg, 43.7. A7 Amsterdam Den Oever bij Middenmeer bij 44.4. A7 naar de grens met Duitsland toegereden bij Winschoten, 239.4. A7 verderop naar Groningen bij Sappemeer bij 215.7. En de laatste is de A12 Gouda-Utrecht bij Harmelen, opgepast bij 49.0. Alle controles, check dan even de app van Flitsmeister. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes, goedemiddag. Mark Laplace.

538. Direct. Won't fall. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. Is it we've known? We will find together where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we've failed. De nieuwe van Direct, de favorite van vorige week, door de Won't Fall. Komende donderdag, tussen 2 en 4, hoor je opeens, het is gek met dit mooie weer, een sneeuwbal vliegen van je ene speaker naar de ander, hier op 538. Daar is het verstopt een dancehit. Hoor jij welke dancehit dat is? Dan bel je donderdag meteen met 538. En kom je dan live in de uitzending met het juiste antwoord, dan stap je samen met iemand in het vliegtuig naar Tomorrowland Winter. Felle zon op verse sneeuw, je wangen rood van de kou, je hartslag hoog door de beats van onder andere Afrojack. En 4 dagen leven boven de wolken. Skipas, vlucht, verblijf, €538 zakgeld. En toegang tot Tomorrowland Winter. Dat komende donderdag. En dit is voor je, Sash!

always got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now the lighter might stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits to go blow by blow. Struggling to make things right, that's how a superhero learns to fly. 5-3. I'm gonna show you when I wait on the castle. I wanna know if you know how to take me home. I'm gonna show you when I wait on the castle. So baby, let me wait. Voor je open. Kom maar door met wat je ook te melden hebt of aan te vragen. Marky Mark, ik werk bij een administratiekantoor. Zon vol op mijn scherm, dus ik zie eigenlijk maar de helft. En de radio lekker aan op 538. Totaal geen stress vandaag. En Cornelis uit Demen, die meldt zich op de steiger. Trui is al lekker uit. Nog twee laagjes en dan even lekker een bakje in de zon. Doe eventjes wat Bon Jovi op 538. Groeten van de metselaars. Nou, bij deze Bon Jovi ga je zo meteen horen. Living on a Prayer komt eraan. En verder ook Miley Cyrus en Samber met 12 to 12. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieu. Goed. Nee. Zet vanaf volgende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.

538. Seksueel. Dat betekent niet dat ze de site van Tefal gebruikt als Pornhub, maar dat ze zich aangetrokken kan voelen tot iemand ongeacht het geslacht. Miley Cyrus, Midnight Sky, Radio 538, de nieuwe Kygo is de dance match van deze week. Past perfect bij dat heerlijke lenteweer buiten. Wordt vaak aangevraagd, je hoort hem zo meteen. En eerst Gizo en Zane en Eyes Closed. Time is standing still and I don't wanna leave you lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Oh,